Lotto. Do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś ważne dla frankowiczów rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Za chwilę relacja naszej reporterki. W strzelaninie w szkole w Kazaniu w Rosji zginęło 7 uczniów i nauczycielka. Lubuscy policjanci proszą o pomoc dla bohatera. Szczegóły już za chwilę. Frankowicze czekają na orzeczenie Sądu Najwyższego. Posiedzenie Izby Cywilnej rozpoczęło się kilkadziesiąt minut temu. Sędziowie mają odpowiedzieć na pytania prawne dotyczące kredytów walutowych. Chodzi o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Przed Sądem Najwyższym jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, na co liczą osoby, które mają kredyt w obcej walucie? Posiadacze kredytów walutowych liczą, że dziś usłyszą od sędziów Sądu Najwyższego, co dalej z tymi kredytami indeksowanymi, które zostały zawarte z wadami prawnymi. A mówiąc prościej, jaka jest wykładnia Izby Cywilnej w takich kwestiach, jak chociażby to, kiedy wygasają roszczenia między bankiem i klientem, jak rozliczać kredyty uznawane za nieważne, no i czy można składać tak zwane pozwy o wynagrodzenie od kapitału. Te pozwy, jak zaznaczyła pierwsza prezes, mogą składać zarówno kredytobiorcy, jak i banki. W naszej ocenie ta uchwała mogłaby uciąć tą sprawę i zapobiec temu, że do sądów nie trafiłoby kolejne 60 tysięcy pozwów. W tej sprawie o tym, że się nie należy takie wynagrodzenia bankom, stanowisko swoje wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy. Mówił prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak. Sędziowie obradują w trybie niejawnym. Dopiero ogłoszenie uchwały Izby ma być publiczne. Na razie nie wiadomo, jak długo sąd będzie rozpatrywał te pytania prawne, które zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Pojawiają się informacje, że może to potrwać jeszcze kilka godzin. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 319 osób, a wyzdrowiało 4200. W sumie w szpitalach covidowych przebywa obecnie ponad 15,5 tysiąca pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ciągle wykonujemy odmrażanie łóżek covidowych, czyli łóżka, które są wolne, przekształcamy je w łóżka dla pacjentów z innymi chorobami. W tej chwili już mamy przekształcone ponad 10 tysięcy takich łóżek. Także dzisiaj w rozmowie z wojewodami zaplanowaliśmy następne przekształcanie. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. W rosyjskiej Republice Tatarstan środa będzie dniem żałoby. W strzelaninie w jednej ze szkół w stolicy regionu Kazaniu zginęło 7 uczniów i nauczycielka. Rannych jest około 20 osób. 6 uczniów przebywa na oddziale reanimacji. Według najnowszych danych sprawcą tragedii był 19-latek, były uczeń szkoły numer 175 w Kazaniu. Mężczyzna wszedł do budynku szkoły i otworzył ogień do pracownika ochrony, nauczycielki i uczniów znajdujących się w holu. Według agencji RIA Nowości napastnik zabił 7 uczniów, 3 dziewczynki i 4 chłopców, a także jedną z nauczycielek. Prezydent Tatarstanu Rustam Minichanow poinformował, że sprawca tragedii został zatrzymany. Będzie okazana pomoc. Udzielimy wsparcia zarówno szkole, jak i rodzinom. To wielka tragedia dla naszej republiki i dla całego kraju. Dla naszej strony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lubuscy policjanci proszą o pomoc dla bohatera. Pan Karol Wesołowski walczy z chorobą, która grozi amputacją nogi. W lipcu ubiegłego roku z narażeniem życia uratował kobietę z tonącego samochodu, mówi Marcin Druciński z komendy w Świebodzinie. Pojazd bardzo szybko zaczął tonąć. Do środka wlewała się woda. Kobieta była w dramatycznej sytuacji, a jadący do pracy Karol Wesołowski zatrzymał się bezinteresownie, nie patrząc na swoje życie i zdrowie. Dla obcego człowieka wskoczył do tego stawu. Udało mu się dotrzeć do tego pojazdu, wydostać tamtą kobietę na brzeg. No, uratował jej życie. Takie zachowanie można określić tylko jednym zdaniem. No, był to bohater. Los się troszeczkę odwrócił i teraz to bohater potrzebuje pomocy. Pan Karol przechodzi terapię w klinice w Poznaniu. Na portalu Zrzutka zbiera pieniądze na dojazdy i leczenie. Można też zadzwonić do policji w Świebodzinie. Dziś czwarty dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystkie pokazy, wykłady czy eksperymenty znajdziemy na stronie pikniknaukowy.pl. Studenci, naukowcy i miłośnicy wiedzy z Polski i świata przygotowali ponad 300 filmów. Piknik jest okazją, by eksperymentować samemu. Studenci z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion z Politechniki Warszawskiej prezentują, jak samemu zrobić ekologiczne kule do kąpieli. Mieszam w stosunku 1:1 troszkę sody oczyszczonej i troszkę kwasu cytrynowego.

11 minut po godzinie 14, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, sygnały państwa, także smsy do naszej skrzynki smsowej, najłatwiej dotrzeć, 71335, polecamy się, a w naszym kąciku do 15, między innymi, no właśnie tak naukowo podejdziemy do tematu nawadniania organizmu, coraz goręcej, coraz cieplej, a wielu z nas przed sezonem letnim, wakacyjnym chce do tego nie tylko ładnie wyglądać, ale też zadbać o swoją kondycję. No to również będziemy podpowiadać przed 15 na ten właśnie temat. A za kilka chwil w labiryncie nowych technologii o tym, jakie parametry związane z naszym zdrowiem będą monitorować urządzenia, które nosimy przy sobie, no, zegarki, opaski czy telefony. Myślę, że to nie tylko od strony naukowej, ale także praktycznej wiedzy, którą można znaleźć w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Po 13 spoglądaliśmy w niebo w poszukiwaniu energii. Z naszym gościem rozmawiałem o pozyskiwaniu energii właśnie z piorunów podczas wyładowań atmosferycznych. Jak wiemy, na razie magazynowanie energii to największy problem, ale naukowcy nad tym pracują. Ale tak sobie pomyślałem w tym kontekście, jakbyśmy tak może... Co państwo na to? Get it back. takim nagraniu energia zostaje na pół dnia co najmniej. Panie redaktorze, jakie problemy z gromadzeniem energii. O magazynowaniu i nie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. A drugi listak przed chwileczką, ale energia, wulkan. No. Nie mylmy porządków. O wulkanach będziemy mówić jutro. Już teraz zapraszam na nasze spotkanie w audycji Trójka do Trzeciej. Zastanowimy się, dlaczego jedne wulkany tak przez lata tam bulgoczą, nie mogą się wykokosić, a inne to tak zium i już. No, to zagadka naukowa. Od takiej naukowej strony będziemy na to spoglądać. Z jednej strony piękne, z drugiej niebezpieczne zjawisko. 16 minut po godzinie 14. Ale zagrali. No to odpoczynek teraz delikatnie tak. Chociaż delikatnie. Przed chwilą The Killers, a wcześniej AC/DC. Krótko od pana Marcina jeszcze na ten temat. AC/DC, jak to pięknie brzmi. No, mam nadzieję, panie Marcinie, że jeszcze coś zostało z pana głośników, nie tylko taka kubka wiórków. No oczywiście, do takiego niezwykłego, myślę, pełnego energii grania jeszcze wrócimy, ale teraz 20 minut po godzinie 14 odcinek naszego cyklu w labiryncie nowych technologii. Dziś zajmujemy się telemedycyną, bo pandemia przyspieszyła wdrażanie rozwiązań, które testowały stosowane były już od lat. E-zwolnienia, e-recepty, etak dalej. Jednak wciąż brakuje narzędzi do diagnozowania pacjentów na odległość. Ale z pomocą przychodzą nam właśnie nowe technologie. I o nich Piotr Firan. Sprzedaż smartwatchy i opasek cały czas rośnie. Te małe urządzenia potrafią coraz więcej, a plany na przyszłość także są ambitne. Zegarek potrafi nam powiedzieć o tym, że na przykład mamy nierówny rytm zatokowy. Norbert Cała, techlove.pl. Już w tej chwili można nam powiedzieć, że to się dzieje z naszym sercem. Już w tej chwili potrafi wykryć jakieś większe zaburzenia w pracy serca. W internecie pojawiają się informacje o nowych funkcjach, które mają uzupełnić dotychczasowe i ułatwić życie wielu ludziom. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli sprawdzić pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru oraz alkoholu we krwi. Bardzo ważne, szczególnie pomiar cukru dla osób chorych na cukrzycę. Bezinwazyjny pomiar cukru, jeśli będzie miał dobre parametry i będzie miarodajny, no to będzie przełom w życiu setek tysięcy ludzi. Producenci oprogramowania już pracują nad odpowiednimi aplikacjami, które pomogą nam znaleźć motywację do uprawiania sportu, co jest jednym z fundamentów profilaktyki cukrzycowej, zaraz obok odpowiedniej diety. Mamy możliwość monitorowania parametrów naszego chociażby treningu i wiemy o tym, w jakim tempie powinniśmy trenować i kiedy biegniemy za szybko, albo kiedy nasze serce już pracuje na skraju wydajności. Jest to też ogromna funkcja motywacyjna. Wiele osób bardzo zmotywowane tym, że zegarek mówi im, ile faktycznie robią kroków dziennie, robiły tych kroków więcej. Ta rola motywująca jest ogromna, nie do przecenienia. Ale pojawiają się pytania, jak te informacje dotyczące naszego stanu zdrowia są przetwarzane. Aby zacząć korzystać z urządzenia, musimy zaakceptować regulamin. Czy to oznacza, że powierzamy wrażliwe dane dotyczące zdrowia gigantom technologicznym? Wszyscy mówią, że przechowują te dane totalnie anonimowo, że to jest chmura danych, która jest przetwarzana, a na pewno to nie są przetwarzane dane każdego użytkownika niejako z osobna. Niektórzy producenci sprzętu prywatność użytkowników sprzedają jako usługę. Ich systemy operacyjne uniemożliwiają śledzenie czy profilowanie użytkowników. Dodatkowo dane dotyczące zdrowia służą badaniom nad rozwojem chorób. Jeżeli jesteśmy uczelnią medyczną, możemy się zgłosić i poprosić o dostęp do takich chmurowych danych, są tu ogromnej ilości ludzi, i potem analizować sobie te dane. I dzięki temu na przykład zegarek będzie potrafił nam wykryć to, że jesteśmy chorzy na COVID, zanim dostaniemy pierwsze objawy. Albo zegarek będzie nam potrafił wykryć zawał serca dzień albo dwa dni przed zawałem serca. Regulacje dotyczące prywatności użytkowników na razie tworzone są głównie w obszarze mediów społecznościowych. Zegarki czy opaski wciąż traktowane są jak gadżety. Do tematów naukowych od strony medycznej i do tematów medycznych od strony naukowej jeszcze będziemy wracać zarówno w naszym cyklu w labiryncie nowych technologii, jak i kierunek długowieczność. Ciąg dalszy nastąpi. You might not want But I've been in so strange. I thought that I was special, you made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know. You might not wanna lose your power, but power isn't i piękna pogoda, ale spokojnie, bez szaleństw, także państwo podpowiadają. W lasach na terenie całego kraju wysokie zagrożenie pożarowe. Taką informację otrzymaliśmy od Instytutu Badawczego Leśnictwa. No i leśnicy, ale nie tylko. Także zdrowy rozsądek podpowiada, by w lasach nie rozpalać ognisk, nie wjeżdżać do lasu pojazdami spalinowymi. A w razie zauważenia pożaru niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby. No i spoglądając w prognozy pogody do końca tygodnia, jeśli przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki będzie niższa niż 10%, a 10% przypomnę to tyle co kartka papieru, leśnicy mogą zarządzić zakaz wstępu do lasu, a za jego złamanie grozi mandat do 500 zł. No to pamiętajmy także podczas tegorocznej wiosny i majówki, ciesząc się 20 stopniami Celsjusza, a również o tym ważnym zagrożeniu pożarowym, które dotyczy całego kraju. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Hollywood based.

nie mów mi źle. W obwolu te twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę Sylwia napisała: wczoraj oglądałam na dworze przelot Starlinków i przy okazji natrafiłam na przelot komarów. O pociągach satelitów będziemy mówić jutro. No one właśnie przyleciały i to nie Starlinki, nie pociągi satelitów, a jeżyki pozostaną z nami krótko, bo zaledwie do połowy sierpnia. Jeżyki, bo o nich mowa, to wyjątkowe ptaki, które niestety giną na naszych oczach. Szansą dla tych ptaków jest montowanie budek lęgowych. Zresztą ostatnio takie zainstalowano na budynku Kolegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeżyk jest jednym z najszybszych ptaków spotykanych w Europie. Największą prędkość osiąga w locie grupowym, bo w pogoni za zdobyczą osiąga nawet 200 km na godzinę. Pasjonaci lotnictwa z podziwem patrzą na te niezwykłe stworzenia, które naprawdę dobrze wiedzą, jak powinno się latać. Może pozostawać w locie bez przerwy nawet przez 2 lata. No, a ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta. I tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie naszej słuchaczki. Jeżyk potrafi upolować nawet 20 tysięcy komarów, much, meszek dziennie. Jeden z najbardziej niesamowitych ptaków na świecie. Absolutna perełka świata przyrody. Pozdrawiamy wszystkie jeżyki. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me. Dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. Sławomir z Rybnika zdaje się, że troszkę żałuje, że tylko na pierwszym piętrze w bloku mieszka, bo na 10 czy 11 albo wyżej fantastyczni sąsiedzi. No właśnie w postaci jeżyków. Kwadrans pozostał do godziny 15. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowiedział Krzysztofowi Łoniewskiemu z Trójkowego Departamentu Sportu o nawadnianiu organizmu. Zaczął od tego, jak zorientować się, że jesteśmy właściwie nawodnieni. Objawy odwodnienia, bo przeciwieństwem nawodnienia jest odwodnienie, no najprościej należy zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych objawów. No przede wszystkim suchość w ustach, to jest coś, po czym możemy poznać pierwsze objawy odwodnienia. Również no, spierzchnięte usta, typowe, tak jak pana redaktora, widzę, że pan redaktor jest chyba po jakimś treningu, bo... Świeżo po. No i chyba pan redaktor jednak nie przyjął odpowiedniej ilości płynów. No to są takie podstawowe dwa objawy, natomiast... Oczywiście warto też zwrócić uwagę na częstość oddawania moczu, bo im rzadziej oddajemy mocz, no to znaczy, że nasz organizm w pewien sposób próbuje zatrzymać tą wodę, którą mamy w organizmie. Ponadto to takich typowych objawów odwodnienia, które występują później, no to jest zmęczenie, mogą być zawroty głowy, a nawet bóle głowy. To są takie typowe objawy odwodnienia. Panie profesorze, co najlepiej nawadnia organizm? Po prostu woda? Dla większości z nas woda jest podstawową formą płynu, który powinniśmy przyjmować po wysiłku fizycznym. Natomiast no, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że każdy z nas trochę w inny sposób się odwadnia, a co za tym idzie, wymaga trochę innego rodzaju nawadniania. No i to jest bardzo ciekawe, bo dla osób, które tracą dużo sodu, czyli soli z potem, ten pot jest słony, co za tym idzie, uciekają nam te jony sodu, które zatrzymują wodę w organizmie. One wymagają troszeczkę innego nawodnienia. No i to pytanie, jak rozpoznać, że my akurat jesteśmy tymi osobami, które tracą dużo sodu. No to chociażby taki objaw jak to, że po wysiłku fizycznym czy w trakcie pot zalewa nam oczy. To jest taki objaw. No to ja należę do tych osób. Ja też. I to się okazuje, że to my należymy z panem redaktorem do osób, które potencjalnie z potem tracą bardzo dużo sodu i sama woda może nam nie wystarczyć. Kolejnym objawem jest to, że mamy chociażby bóle mięśniowe. I rzeczywiście po takim długotrwałym wysiłku wytrzymałościowym te bóle mięśniowe u mnie się pojawiają, nie wiem jak u pana redaktora. Pojawiają. Czyli to jest kolejny objaw tego, że my potrzebujemy więcej sodu. Co ja bym polecał w takim przypadku, jak się nawodnić? Oczywiście możemy kupić różnego rodzaju napoje izotoniczne, ale ja preferuję jednak domowe sposoby, takie pozbawione jednak chemii i różnego rodzaju dodatkowych substancji. Taki napój bardzo łatwo jesteśmy w stanie sami przygotować, czyli na litr wody należy dodać około 6 łyżeczek cukru lub miodu i do tego pół łyżeczki soli. Zwykłej soli kuchennej. A ja jeszcze bym wcisnął pół cytryny. Dla smaku oczywiście. Dokładnie to jest właśnie moja receptura, którą używam. W bidonie zawsze wożę taki płyn, który jest tak skonstruowany i on najlepiej nawadnia. A co pan by podpowiedział tym, którzy nie uprawiają sportu, a też powinni przecież myśleć o odpowiednim nawadnianiu? Osoby, które nie uprawiają tak intensywnie sportu, no sama woda najczęściej wystarcza. Oczywiście to, z czym ja się spotykam najczęściej u swoich pacjentów, to jest to, że oni zapominają przyjmować płyny. Na koniec, panie profesorze, pytanie dotyczące ilości płynów, które powinniśmy spożywać każdego dnia. Te ilości wahają się 1,5 do 3 litrów. Od czego to zależy? Od tego, jaka jest nasza masa ciała, bo wiadomo, że osoba drobna, ten przelicznik, jeśli weźmiemy, że ten przelicznik powinien być około 5-7 ml na kilogram masy ciała, to będzie oczywiście mniej tych płynów potrzebować. Osoba większych gabarytów no, powinna więcej, odpowiednio więcej płynów przyjmować. Przyjmijmy, że te 2 litry dla każdego z nas to jest to minimum, które powinniśmy przyjmować. Szczególnie no, teraz pogoda jest coraz cieplejsza i też pamiętajmy, że czynniki atmosferyczne też decydują, ile płynów powinniśmy przyjmować. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej o właściwym nawadnianiu organizmu, a to właśnie ten czas, że warto o tym mówić. Przypomnę, prościusieńki przepis na litr wody, 6 łyżeczek cukru albo miodu, 0,5 łyżeczki zwykłej soli kuchennej, a do tego wcisnąć jeszcze 0,5 cytryny i mamy gotowy izotonik na lato. Całość zebrał poeta Janek w tym swoim króciutkim wierszyku. To, co dziś zawarliśmy w audycji. Ptaszki ćwierkają, kotki miałkają, słoneczko świeci, wiatr mocno leci, pszczoły i osy walczą, wiatr mocno leci, a jodek drożeje, 15 zaś bierzyk nam szybko przez knieje. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a w imieniu naszego zespołu za udział w audycji dziękuję Piotr Łodej. Za niecałe niecałe 8 minut o 15:00 serwis informacyjny, po serwisie popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie, zapraszamy na jutro. Do usłyszenia. Zapraszamy